एक बौछार था वो। एक बौछार था वो शख्स बिना बरसे किसी अब्र की सहमी सी नमी से जो भिगो देता था। एक बौछार ही था वो जो कभी धूप की अफशां भर के दूर तक सुनते हुए चेहरों पर छिड़क देता था। नीम तारीख से हॉल में आंखें चमक उठती थी। सर हिलाता था कभी झूम के टहनी की तरह, लगता था झोंका हवा का था कोई छेड़ गया है। गुनगुनाता था तो खुलते हुए बादल की तरह, मुस्कुराहट में कई तरबों की झंकार छुपी थी। गली कासिम से चली एक गजल की झंकार था वो, एक आवाज की बौछार था वो। नक्श फरियादी है किसकी, शोखी तहरीर का नक्श फरियादी है किसकी, शोखी तहरीर का कागजी है पैराहन हर पैकरे तस्वीर का। मेहरबान होके बुला लो मुझे चाहो जिस वक्त, मैं गया वक्त नहीं हूं कि फिर आ भी न सकूं। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। होगा कोई ऐसा भी कि गालिब को न जाने, शायर तो अच्छा है पर बदनाम बहुत है। गालिब बुरा न मान जो वाइज बुरा कहे, ऐसा भी कोई है कि सब अच्छा कहें जिसे। मिर्जा साहब बरसों से खतूत फारसी में लिखने छोड़ दिए। मैंने वो अंदाज़े तहरीर ईजाद किया है कि मुरासले को मुकालमा बना दिया है। हजार कोस से बज़बान कलम बातें किया करो, हिजर में विसाल के मजे लिया करो। ये हम तुम और मिर्जा तफ्ता में मुरासलत को या मुकालमत हो गई है, रोज बातें करते हैं। अल्लाह अल्लाह ये दिन भी याद रहेंगे, खत से खत लिखे गए हैं। मुझको अक्सर औकात लिफाफे बनाने में गुजरते हैं, अगर खत ना लिखूंगा तो लिफाफे बनाऊंगा। गनीमत है कि महसूल आधाना है, वरना बातें बनाने का मजा मालूम होता। ये मैं बातें कर रहा हूं मगर अफसोस के इस गुफ्तगू में वो लुत्फ नहीं जो मुकालमा ज़बानी में होता है। यानी मैं ही बक रहा हूं, तुम कुछ नहीं कहते। वो बात कहां कि मेरी बात का तुम जवाब देते जाओ और तुम्हारी बात का मैं जवाब देता जाऊं। मैं भी मुंह में जबान रखता हूं, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। कोठरी में बैठा हूं, हवा आ रही है, पानी का झज्झर धरा हुआ है, हुक्का पी रहा हूं, ये खत लिख रहा हूं। तुमसे बातें करने को जी चाहा, ये बातें करनी। मीर सरफराज हुसैन और मीरन साहब और मीर नसीरुद्दीन को ये खत पढ़ा देना और मेरी दुआ कह देना। बना है शह का मुसाहिब, फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। हर एक बात पे कहते हो तुम के तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम तू क्या है। वाह, हर एक बात पे कहते हो तुम के तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगु क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगु क्या है। अर्ज किया है, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल। बहुत रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से ना टपका तो फिर लहू क्या है। ये सगे दुनिया के असद कहलाता है और तखल्लुस अपना गालिब बताता है और खुद अहले हिंद का मगलूब है। मैं कौम का तुर्क सलजूकी हूं, दादा मेरा शाह आलम के वक्त में हिंदुस्तान में आया, सल्तनत ज़ईफ हो गई थी, सिर्फ 50 घोड़े नकारा निशान से शाह आलम का नौकर हुआ। बाद इंतकाल उसके, बाप मेरा अब्दुल्ला बेग खान बहादुर लखनऊ जाकर नवाब आसफ अल दौला का नौकर रहा। बाद चंद रोज हैदराबाद जाकर नवाब निजाम अली खान का नौकर हुआ, कई बरस वहां रहा। वो नौकरी खाना जंगी के बखेड़े में जाती रही। वालिद ने घबरा के अलवर का कस्त किया, राव राजा बख्तावर सिंह का नौकर हुआ, वहां किसी लड़ाई में मारा गया। 5 बरस का था जो बाप मर गया। नसरुल्ला बे खान बहादुर मेरा चचा हकीकी मरहटों की तरफ से अकबराबाद का सूबेदार था, उसने मुझे पाला। 8 बरस का था जो चचा मर गया। जब मैं जवान हुआ तो मैंने देखा कि मुंशी बंसीधर मेरे नाना साहब मरहूम ख्वाजा गुलाम हुसैन खान साहब के साथ हैं, वकालत और मुख्तारी करते हैं। मैं और वो हम उम्र थे, शायद मुंशी बंसीधर मुझसे 1-2 बरस बड़े हों या छोटे हों। 19-20 बरस की मेरी उम्र और ऐसी ही उम्र उनकी, बाहम शतरंज और इख्तलात और मोहब्बत। आधी आधी रात गुजर जाती थी, चूंकि घर उनका बहुत दूर ना था इस वास्ते जब चाहते थे चले जाते थे। हमारी बड़ी हवेली वो है कि जो अब लक्ष्मी चंद सेठ ने मोल ली है, उसी के दरवाजे की संगीन बारादरी पर मेरी नशिस्त थी। और एक कटरा के वो कश्मीरन वाला कहलाता था, उस कटरे के एक कोठे पर मैं पतंग उड़ाता था और राजा बलवान सिंह से पतंग लड़ा करते थे। वो फिराक और वो विसाल कहाँ, वो फिराक और वो विसाल कहाँ, वो शब और रोज़ माह साल कहाँ। 15 बरस की उम्र से 25 बरस की उम्र तक मजामीन ख्याली लिखा किया। 10 बरस में बड़ा दीवान जमा हो गया। ابتدائے فکر سخن میں بے دل و اسیر و شوکت کے طرز پر ریختہ لکھتا تھا۔ چنانچہ ایک غزل کا مقطع یہ تھا، طرز بے دل میں ریختہ لکھنا اسد اللہ خان قیامت ہے۔ آخر جب تمیز آئی تو اس دیوان کو دور کیا، اوراق یک قلم چاک کیے، 10-15 شعر واسطے نمونے کے دیوانے حال میں رہنے دیے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اور کی غزل میرے نام پر لوگ پڑھ دیتے ہیں۔ چنانچہ انہیں دنوں میں ایک صاحب نے مجھے آگرہ سے لکھا کہ یہ غزل بھیج دیجیے، اسد اور لینے کے دینے پڑے ہیں۔ میں نے کہا کہ لا حول ولا قوت، اگر یہ کلام میرا ہو تو مجھ پر لعنت۔ اسی طرح زمانہ سابق میں ایک صاحب نے میرے سامنے یہ مطلب پڑھا، اسد اس جفا پر بتوں سے وفا کی، میرے شعر شاباش رحمت خدا کی۔ میں نے سن کر عرض کیا کہ صاحب، جس بزرگ کا یہ مطلب ہے اس پر بقول اس کے خدا کی رحمت، اور اگر میرا ہو تو مجھ پر لعنت۔ اسد اور شیر اور بت اور خدا اور جفا اور وفا، یہ میری طرز گفتار نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک شخص میر امانی اسد ہو گزرے ہیں، یہ مطلب اور یہ غزل ان کے کلام معجز نظام میں سے ہے اور تذکروں میں مرقوم ہے۔ میں نے تو کوئی 2-4 برس ابتدا میں اسد تخلص رکھا ہے، ورنہ غالب ہی لکھتا رہا۔ تم طرز تحریر اور روش فکر پر بھی نظر نہیں کرتے، میرا کلام اور ایسا مظہر۔ بے نیازی حد سے گزری بندہ پرور کب تلک، ہم کہیں گے حال دل اور آپ فرمائیں گے کیا؟ دوست غم خواری میں میری صحیح فرمائیں گے کیا؟ زخم کے بھرنے تلک ناخن نہ بڑھ جائیں گے کیا؟ حضرت ناس گرامی دیدہ دل فرش را، حضرت ناس گرامی دیدہ دل فرش را، کوئی مجھ کو ہی تو سمجھا دو کہ سمجھائیں گے کیا؟ گر کیا ناسے نے ہم کو قید۔ اچھا یوں سے یہ جنون عشق کے انداز چھٹ جائیں گے کیا؟ خانہ زادے زلف ہیں زنجیر سے بھاگیں گے کیوں؟ ہیں گرفتار وفا زندہ سے گھبراویں گے کیا؟ ہے اب اس معمور میں قحط غم الفت حسد، ہے اب اس معمور میں قحط غم الفت حسد، ہم نے یہ مانا کہ دلی میں رہے کھاویں گے کیا؟ یہاں بادشاہ نے قلعے میں مشاعرہ مقرر کیا ہے۔ ہر مہینے میں 2 بار مشاعرہ ہوتا ہے، 15ویں کو اور 29ویں کو۔ حضور فارسی کا ایک مصرع اور ریختے کا ایک مصرع ترا کرتے ہیں۔ सो वो कही हुई गजलें तो क्या पढ़ूं, नई गजल कहकर ले जाता हूं। आज दोपहर को एक गजल लिखी, कल ये परसों जाकर पढ़ूंगा। दिल नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। नुक्ता ची है गमे दिल उसको सुनाए न बने, क्या बने बात यहां बात बनाए न बने। मैं बुलाता तो हूं उसको मगर ऐ जज्बाए दिल उस पे बन जाए कुछ ऐसी के बिना आए न बने। गैर फिरता है लिए यूं तेरे खत को के अगर कोई पूछे कि ये क्या है तो छुपाए न बने। कह सके कौन कि ये जलवागरी किसकी है, पर्दा छोड़ा है वो उसने कि उठाए न बने। मौत की राह न देखूं कि बिना आए न रहे, तुमको चाहूं कि ना आओ तो बुलाए न बने। भाई मुझको तुमसे बड़ा ताज्जुब है कि इस बैत के मानी में तुमको तामुल रहा। इसमें दो इस्तफहाम आ पड़े हैं कि वो बतरीके ताना उतारीज माशूक से कहे गए हैं। मौत की राह न देखूं, क्यों न देखूं, मैं तो देखूं ही का कि बिन आए न रहे, क्योंकि मौत की शान में ये बात है कि एक दिन आए हीगी, इंतजार जाया ना जाएगा। तुमको चाहूं क्या हो, क्यों चाहूं कि ना आओ तो बुलाए ना बने। यानी अगर तुम आपसे आए तो आए, और अगर ना आए तो फिर क्या मजाल के कोई तुमको बुला सके। गोया ये आजिज माशूक से कहता है कि अब मैं तुमको छोड़कर अपनी मौत का आशिक हुआ हूं, उसमें ये खूबी है कि बिन बुलाए बगैर आए नहीं रहती। तुमको क्यों चाहूं कि अगर ना आओ तो तुमको बुला ना सकूं। मौत की राह न देखूं कि बिन आए ना रहे, तुमको चाहूं कि ना आओ तो बुलाए ना बने। कासिद के आते आते खत को और लिख रखूं, मैं जानता हूं जो वो लिखेंगे जवाब में। कब से हूँ क्या बताऊँ जहाने खराब में, कब से हूँ क्या बताऊँ जहाने खराब में। शब हाय हिजर को भी रखूँ गर हिसाब तक। कब के बस आता था दौर जान, मुझ तक कब के बस में आता था दर जान सपने कुछ मिला न दिया हो शराब में ता फिर ना इंतजार नींद आए फिर ना इंतजार नींद आए उम्र पर आने का अहद कर गए आए जो ख्वाब गालिब छुटी शराब पर अभी कभी कभी गालिब छुटी शराब पर अभी कभी कभी बीता रोजे अब्रो शबे महताब कब से क्या बताऊं जहानी खराब भी शब आए हिजर को भी रखूंगा हिसाब शाम हुई चिराग रोशन हुआ मुंशी सैयद अहमद हुसैन सरहाने की तरफ मूंढे पर बैठे मैं पलंग पर लेटा हुआ हूं कि नागा चश्मो चरागे दूध माने इल्मो यकीन सैयद नसीरुद्दीन आया एक कोड़ा हाथ में और एक आदमी साथ उसके सर पे एक टोकरा और उस पर घास हरी बिछी हुई मैंने कहा हा हा सुल्तानुल उलमा मौलाना सरफराज हुसैन देहलवी ने दोबारा रसद भेजी है बारे मालूम हुआ कि वो नहीं है ये कुछ और है फैज खास नहीं लुत्फ आम है यानी शराब नहीं आम है खैर ये अतिया भी बेखलल है बल्कि नेमुल बदल है एक एक आम को एक एक सरब मोहर ग्लास समझा लेके और से भरा हुआ मगर वाह किस हिकमत से भरा है कि 65 ग्लास में से एक कतरा नहीं गिरा है मियां कहता था कि 80 थे 15 बिगड़ गए बल्कि सड़ गए ता उनकी बुराई औरों में सराजत ना करे टोकने में से फेंक दिए मैंने कहा भाई ये क्या कम है मगर मैं तुम्हारी तकलीफ और तकल्लुफ से खुश नहीं हुआ तुम्हारे पास रुपया कहां जो तुमने आम खरीदे लेके और गिमानी तुम ना समझे हो गए एक अंग्रेजी शराब होती है इवाम की बहुत लतीफ और रंगत की बहुत खूब और टॉम की ऐसी मीठी जैसा कंद का इवाम पतला 17 बोतलें बादाए नाम की तोशा खाने में मौजूद हैं दिन भर किताब देखा करते हैं रात भर शराब पिया करते हैं सुनो साहब जिस शख्स को जिस शगल का जौक हो और वो उसमें बेतकल्लुफ उम्र बसर करे उसका नाम ऐश है ये मसाइले तसव्वुफ ये तेरा बयान ग़ालिब ये मसाइले तसव्वुफ ये तेरा बयान गालिब तुझे हम वली समझते जो नवादा पार होता। सुबह का वक्त है, जाड़ा खूब पड़ रहा है, अंगीठी सामने रखी हुई है, दो हर्फ लिखता हूं, आग तापता जाता हूं। आग में गर्मी सही, मगर हाय वो आतिश सयाल कहां कि जब दो जुरे पी लिए फौरन रगो पै में दौड़ गई, दिल तवाना हो गया, दिमाग रोशन हो गया। साकिये कौसर का बंदा और तिश्ना लब, हाय गजब हाय गजब। और बाजार से ले आए अगर टूट गया सागरे जम से मेरा जाम सफाल अच्छा है, उनके देखे से उनके देखे से जो आ जाते हैं मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। देखिए पाते हैं खुशाक बुतों से क्या फैज़, देखिए पाते हैं खुशाक बुतों से क्या फैज़, एक ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है, एक ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। मिर्जा साहब, हमको ये बातें पसंद नहीं। 65 बरस की उम्र है, 50 बरस आलम रंगो बू की सैर की है। इब्तदाए शबाब में एक मुर्शिद कामिल ने यह नसीहत की है कि हमको ज़ोहद वरा मंजूर नहीं, हम माने फिस्क फिजूर नहीं, पियो खाओ मजे उड़ाओ, मगर ये याद रहे कि मिस्री की मक्खी बनो, शहद की मक्खी ना बनो। सो मेरा इस नसीहत पर अमल रहा है। किसी के मरने का वो गम करे जो आप ना मरे। कैसी अश्फशानी, कहाँ की मरसिया खानी, आज़ादी का शुक्र बजा लाओ, गम न खाओ। और अगर ऐसे ही अपनी गिरफ्तारी से खुश हो तो चुन्ना जान न सही, मुन्ना जान सही। मैं जब बहिश्त का तसव्वुर करता हूँ और सोचता हूँ कि अगर मग़फ़रत हो गई और एक कसर मिला और एक हूर मिली और उसी एक नेक बख्त के साथ जिंदगानी है, इस तसव्वुर से जी घबराता है और कलेजा मुँह को आता है वो हूर अजीरन हो जाएगी, तबीयत क्यों ना घबराएगी। भाई होश में आओ, कहीं और दिल लगाओ। जानता हूं कि तुम्हारे दिल पे क्या गुजरती होगी, सब्र करो और अब हंगामा इश्क मजाजी छोड़ो। फिर उसे बेवफा पे मरते हैं, फिर वही जिंदगी हमारी है, फिर वही। इश्क पर जोर नहीं है, ये वो आतिश आलिम के लगाए न लगे और बुझाए न बने। सुनो साहब, शौरा में फिरदौसी और फुकरा में हसन बसरी और उशाक में मजनू, ये तीन आदमी तीन फन में सरे दफ्तर और पेशवा हैं। शायर का कमाल ये है कि फिरदौसी हो जावे, फकीर की इंतहा ये है कि हसन बसरी से टक्कर खा, आशिक की नमूद ये है कि मजनू की हमतरे नसीब हो। लैला उसके सामने मरी थी, तुम्हारी महबूबा तुम्हारे सामने मरी, बल्कि तुम उससे बढ़कर हुए कि लैला अपने घर में और तुम्हारी माशूका तुम्हारे घर में मरी। भाई मुगल बच्चे भी गजब होते हैं, जिस पे मरते हैं उसको मार रखते हैं। मैं भी मुगल बच्चा हूं, उम्र भर में एक बड़ी सितम पेशा डोमनी को मैंने भी मार रखा है। खुदा उन दोनों को बख्शे और हम तुम दोनों को भी कि जख्मे मर्गे दोस्त खाए हुए हैं। अब भी कभी कभी वो अदाएं याद आती हैं। उसका मरना जिंदगी भर न भूलूंगा। बेकरारी है फिर कुछ एक दिल को, बेकरारी है सीना जो आए जख्मकारी है, फिर उसे बेवफा पे मरते हैं, फिर उसे मरते हैं, फिर वही जिंदगी हमारी है, फिर वही जिंदगी हमारी है। बेखुदे बेसबब नहीं गालिब, बेखुदे बेसबब नहीं बेखुदे बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। वाकई मियां तफ्ता दीवान की नकल कर रहे हैं और लाहौर भेजेंगे। मुझसे खफा हैं, हुक्म था कि इस दीवान का दीबाचा लिख। मैंने कहा साहब तुम हर साल एक दीवान लिखोगे, मैं दीबाचा कहां तक लिखा करूंगा। उसके बाद उन्होंने ख़त नहीं भेजा। मैं भी उनको ख़त ना लिखूँगा और देखूँ कब तक मुझको याद नहीं करते। दिमाचा लिखना भाई क्या आसान है, कलेजा खुरचना पड़ता है, नस्र की फिक्र नज़म से कम नहीं। यकीन है कि वो और आप मेरा उज़्र कबूल करें और मुझको माफ़ रखें। खुदा ने मुझ पर रोज़ा नमाज माफ़ कर दिया, क्या तुम और तुफ्ता एक दिबाचा माफ़ ना करोगे? रोज़ा रखता हूँ मगर रोज़े को बहलाए रखता हूँ। कभी पानी पी लिया, कभी हुक्का पी लिया, कभी कोई टुकड़ा रोटी का खा लिया। मैं तो रोज़ा बहलाता रहता हूँ और ये साहब फरमाते हैं कि तू रोज़ा नहीं रखता। ये नहीं समझते कि रोज़ा न रखना और चीज़ है और रोज़ा बहलाना और बात है। इफ्तार सोम की जिसे कुछ दस्तगा हो उस शख्स को ज़रूर है रोज़ा रखा करें। जिस पास रोज़ा खोल के खाने को कुछ ना हो, रोज़ा अगर न खाए तो नाचार क्या करे। ये कता कल हुजूर में पड़ा था, बहुत हंसे और खुश हुए। 20-22 दिन से हुजूर वाला रोज दरबार करते हैं। 8-9 बजे जाता हूँ, 12 बजे आता हूँ, या रोटी खाने में जोहर की अजान होती है या हाथ धोने में। सब मुलाजमीन का हाल यही है। और कोई रोटी खाकर जाता होगा, मुझसे बाद खाना खाने के चला नहीं जाता। ये तो जो कुछ था सो था। परसों से अज़राह इनायत हुक्म दिया है कि शाम को रेते में लबे दरिया पतंगबाजी होती है, तू भी सलीमगढ़ पर आया कर। खुलासा ये कि सुबह को जाता हूँ, दोपहर को आता हूँ, खाना खाकर 5-4 घड़ी दम लेकर जाता हूँ, चिराग जले आता हूँ। भाई तुम्हारे सर की कसम, रात को मजदूरों की तरह थक कर पड़ रहता हूँ। आज चौथे दिन तुम्हारे ख़त का जवाब लिखने की फुर्सत पाई है। सो फुर्सत क्या, खाना खाकर लेटा नहीं तुमको ख़त लिखा। ख़त लिखेंगे गरचे मतलब कुछ ना हो, हम तो आशिक हैं तुम्हारे नाम के। मुशायरा यहां शहर में कहीं नहीं होता। किले में शहजादगान तैमूरिया जमा होकर कुछ गजलखानी कर लेते हैं। वहां के मिसरा तरई को क्या कीजिएगा, उस पर गजल लिखकर कहां पढ़िएगा। मैं कभी उस महफिल में जाता हूं और कभी नहीं जाता। और ये सोहबत खुद चंद रोजा है, क्या मालूम है अभी ना हो, अब के हो तो आइंदा ना हो। तुम किस रेख्ते को नया समझते हो, कहा किए और हुआ किए ये गजल पुरानी है। दरिया मेरे आगे, सहरा मेरे आगे, इस पर भी एक साल गुजर चुका है। किला मुबारक के मुशायरी की गजल है, बाजीचाए अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब व रोज तमाशा मेरे आगे। एक खेल है औरंग सुलेमान मेरे नजदीक, एक बात है एजाज मसीहा मेरे आगे। होता है निहां गर्द में सहरा मेरे होते, होता है निहां गर्द में सहरा मेरे होते, घिसता है जबी खाक पे दरिया मेरे आगे। बाजीचाए अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। होता गर्द में सहरा मेरे होते घिसता है जबी खाक दरिया मेरे आगे मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे तू देख के क्या रंग तेरा मेरे आगे बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे बाजी जाए अतफाल है ईमान मुझे रोके है जो खींचे है मुझे कुफ्र ईमान रोके है जो खींचे है मुझे कुफ्र काबा मेरे पीछे कलीसा मेरे आगे बाजी चाहे तूफान जुम्बिश नहीं आँखों में तो दम है गो हाथ को जुम्बिश नहीं आँखों में तो दम है रहने दो अभी सागरो मीना मेरे चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे बाजी चाहे अतफाल पचास बरस की बात है कि इलाही बख्श खां मरहूम ने एक जमीन नई निकाली। मैंने हसबुल हुकुम गजल लिखी, बैतुल गजल ये, पिला दे ओक से साखी जो हमसे नफरत है, प्याला अगर नहीं देता न दे शराब तो दे। असद खुशी से मेरे हाथ पांव फूल गए, कहा जो उसने जरा मेरे पांव दाब तो दे। अब मैं देखता हूं कि मतला और चार शेर किसी ने लिखकर इस मक्ता और उस बैतुल गजल को शामिल उन अशार के करके गजल बना ली है और उसको लोग गाते फिरते हैं। मक्ता और एक शेर मेरा और पांच शेर किसी उल्लू के। मेरा कलाम मेरे पास कभी कुछ नहीं रहा, नवाब जियाउद्दीन खां और नवाब हुसैन मिर्जा जमा कर लेते थे, जो मैंने कहा उन्होंने लिख लिया। उन दोनों के घर लुट गए, हजारों रुपए के किताब खाने बर्बाद हुए। अब मैं अपने कलाम के देखने को तरसता हूं। कई दिन हुए कि एक फकीर के वो खुश आवाज भी है और जमजमा परदास भी है, एक गजल मेरी कहीं से लिखवा लाया। उसने वो कागज जो मुझको दिखाया, यकीन समझना कि मुझको रोना आया। गजल तुमको भेजता हूं और सिले में उसके इस खत का जवाब चाहता हूं। दर्द मिन्नत कशे दवा न हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ, जमा करते हो क्यों रकीबों को, एक तमाशा हुआ किला न हुआ। है खबर गर्म उनके आने की, आज ही घर में बोरिया न हुआ। कितने शीरी हैं तेरे लब के रकीब, गालियां खा के बेमजा न हुआ। क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला न हुआ। जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। कुछ तो पढ़िए कि लोग कहते हैं आज गालिब गजल सरा न हुआ। असर होने तक आह को जाए, एक उम्र असर होने तक कौन जीता तेरे जुल्फ़ के सर होने तक कौन जीता सर हो। आशुकी सब्र तलब और तमन्ना बेता, आशुकी सब्र तलब और तमन्ना बेता, दिल का क्या रंग करूं खूने जिगर होने तक, दिल का क्या सर्वों ने तक असद किससे हो जुज मर गईला हमें हस्ती का असद किससे हो जुज मर गईला शम्मा हर रंग जलती सहर होने तक आह को जागी एक उम्र असर होने